Det här är då podd nummer två då. Och vi spelar in den här innan vi lägger ut den, ska säga. Så vi har inte fått så mycket respons än på vad ni tycker. Eller ifall någon ens lyssnar och sånt. Men ja, vi tänkte att om vi kan ändå göra det nu. Men det skulle vara väldigt bra om ni kunde skriva respons och sånt. För det är väldigt svårt att bara prata och sen inte veta. Ja. Så, och vi sitter här med en skålhallon. Klockan är 22 på natten, så det kan bli lite så här flummigt. Ja, lite flummigt, lite oklar podd. Podd då. Ja. Ja. Men vi har tänkt att vi ska ha något ämne som angår väldigt många ungdomar. Ja, 98 främst. Och det är då gymnasiet. Mm, precis. Men ja, vi kan börja då. Hanna, vad du valt för linje? Det är så här, va? Eller jag skrev ju ganska långt inlägg då om, på min blogg om det här, men jag kan ta nu om det är dina bloggläsare eller så. Mm. Då att jag, när vi skulle nu vara sista anmälningsdagen, ansökningsdagen kanske heter, då hade jag fortfarande inte bestämt mig och man var tvungen att söka in. Och då stod det mellan ekonomi och naturpd. Och då, så eftersom det bara preliminärt så spelade det inte så stor roll vad jag tog. Så då sökte jag natur, ED som första och ekonomi, ED som andra val. Och alltså det var ju natur då jag valde. Och det var typ en vecka som man fick reda på om man kom in. Och jag blev antagen på mitt första ansvar. Som är natur, ED, och det är det jag valt. Så du har tänkt att gå det sen eller? Nej, alltså jag vet fortfarande inte vad det går. Jag har inte direkt funderat på det, men jag måste typ sätta mig någon gång och fundera på det. Men ja, jag vill, om jag, så jag ändrat nu, jag vill inte gå ekonomi på ED. Om jag går ekonomi så vill jag gå på Sanda. För att de har ju bara enklast där och poängen är väldigt hög. Men jag skulle ju då kunna komma in där om jag vill få poängen. Men liksom, det känns, alltså de vill inte ha ekonomilinjer där, så det känns ju som att de inte prioriterar det så bra. Ja, och medel är ändå 280, så det känns lite så bara, hej. Vad ska du få? Ja, jag sökte ekonomi på ED som första. Och Sanda ekonomi, eller ekonomi på Sanda som andra. Och sen Samhäll som tredje då på Sanda i alla fall. Men jag kom inte in på ED. Men det var ju jättehögt. Ja, jag hade 250 då. Och antagningspoängen var ju typ 262. Men jag kom in på... Jag kan inte prata om det. Jag kom in på Sanda. Ja, jag kom in på Sanda, ekonomi. Och jag tror jag så... Eller jag så går det. För jag kom inte in på ED, men... Alltså det är inte så att jag typ, åh nej, jag måste gå där. För jag, alltså jag hade ändå tänkt att gå där typ från början. Men sen så kändes ED seriösare. Men sen, när jag fick reda på att de ville bli av med ekonomiklassen. För dem, ja, då kändes det, alltså då gör det typ ingenting med Sanda. Så det är bara bra. Men det är bara att det är ganska långt. Vi bor ju då, okej, kanske inte ingen som vet, men sen ligger Huskvarna, vi bor i Bymarken. Och det kommer typ ta 40 minuter. Vad är det, typ 5 kilometer mer? Typ en mil, Anna. Okej, en mil typ. Och det är ganska långt, eftersom nu är det typ 2 kilometer till skolan. Ja, plus att man kommer åka buss. Mm. Typ de stannar hela tiden. Men ja, det får fungera helt enkelt. Det är inte det som är det viktigaste med gymnasiet. Nej, precis. Ja. Hur känner du kring skola? Kring Sanda? Varför vill jag fylla gårda? Alltså... Jag vet inte, men det är bara att vi var ju där på typ öppet hus. Och det var väldigt så här typ, alltså fräscha lokaler typ. Ja. De var så här ganska nyligen renoverade, tror jag. Jag tror och sen typ, alltså jag vet ju folk som går där. Inte så att jag känner så, men jag vet ju ändå folk som går där. Och vad jag har hört så typ tycker de ju att det är bra. Typ att det är så här bra, vad heter det? Är bra typ gemenskap mellan eleverna. Vad säger man? Ja. Nej. Jo. Bra, vad säger man? Gemenskap. Nej, men bra sammanhållning typ bara. Alltså de är kompisar med varandra. Och ja. Jag vet inte. Vad tror du, tänker du? Jag tänker att det är en bra skola. Edi, Sanda. EBM. Lite seriösare. Mm. Lite, ja, alltså, ja, seriösare. Om man tänker på utbildningen, det känns som att de ber, men alltså, ja, de tar det mer seriöst. Ja. Men Sanda känns som de tar liksom. Men det, ja, det känns super chill bara för att det är idrott och sånt också. Ja, men, men det är bra för man får svåra med dem. Mm, ja. Det är bra. Mm. Vad känner du? Tycker du mycket press på oss elever nu? När man ska gå på gymnasiet, nationella prov, betyg, ja, allt. Mm, alltså jag vet, det har ju blivit mer press för typ min storbror. Mm. Alltså han sa till mig att alltså när han gick i skolan, då var det mycket, mycket, mycket lättare att få högre poäng. Ja. Och då har man lättare att komma in på allt annat, så det är ju svårare för oss nu. Mm. Och då blir det ju mer press automatiskt, eftersom att man måste liksom, ja, kämpa mer för att komma in på det man vill. Mm. Eftersom att det är svårare. Mm, men det gör de ju för att då lär man sig mer och blir bättre. Ja, och, jag vet. Ja, det blir bättre för oss. Alltså det är inte så att de bara, åh, nu ska vi vara dumma. Nej. Bara göra det. Så de har ändå gjort det för en anledning. Mm. Och alltså, vi typ i Sverige har kommit typ alltså, under. Alltså så här, om man ska komma på den här någon undersökning på typ hur smarta eleverna är. Alltså det, då måste man göra något åt det. Ja, jag vet. Och alltså man kan ju inte bara, som alla skriver på typ, vad heter han? Vad heter han? Vad heter han? Vad heter han, Carl Bildt? Nej. Jan Björklund. Jan Björklund. Jan Björklund. Alltså de bara, klagar på han typ. Ja, alltså det är inte hans fel. Nej, verkligen inte. Det är typ ungdomarnas fel. Mm. Alltså, jag tror att vi klagar på nu, men i slutändan när vi har tagit studenter så tror jag, alltså det blir värt liksom. Mm, precis. Alltså då kanske man, då kommer vi kanske vara mycket smartare än ja, de som, ja, 95 eller vad nu är. Mm. Ja, precis. Så, men det är ju mycket press. Det är ju internationella. Man vill komma in på det man vill. Mm. Och ja, så det, ja, det är ju svårt att börja veta vad man ska gå. Det tycker jag i alla fall. Mm. Jag är ju typ ångest. På det. Och varför? Mm, för att för att jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Mm. Och då, alltså, då blir det ju svårt att välja en linje. Och därför vill man välja en bred linje. Mm. Och natur. Alltså, då kan det bli nästan vad som helst. Alltså det känns ju som alla bara, jag ska bli det här när jag blir stor. Och ja, kan precis. Bara, ja, men då går jag den här linjen för det är bra för det. Men tänk om man går frisör och sen bara vill man inte. Jag vet en person då som gick frisör och ville bli frisör. Bla, bla, bla. Mm. Och nu, om hon går trean ska till studenten så vill de, alltså, hon vill verkligen inte bli frisör. Och då måste hon ju gå om. Mm. Eller inte gå om gymnasiet, men om man typ går så här mellan högskola. Ja. För att läsa in sånt för att kunna gå vanlig högskola. Mm. Så därför känns det inte så jättebra att gå ett yrkesförberedande program. Ja, nej, så det känns säkrare att gå typ alltså, högskoleförberedande som man ändå kan läsa vidare. Typ. Mm. För sen, nu är vi liksom, vad är vi, 16-15 om man söker. Mm. Hur kommer man veta vad man vill bli om typ, om en, om vad man jobbar om typ 15 år på riktigt. Mm. Alltså det går ju inte. Va? Att veta. Ja. Helt seriöst. Jag håller med dig. Mm. Men hur tänker du av så här, oj, att typ sluta i klassen nu på Gröndal? Typ nya klassen? Som vänner? Jag känner så här. Det kommer såklart bli tråkigt. Mm. Att lämna klassen. Alltså typ alla mina kompisar går i våran klass. Vi går ju då i samma klass. Ja. Så det kommer kännas väldigt konstigt att inte gå i samma klass. Så här, inte träffas dem varje dag. Men det är inte så att jag tror att det inte kommer vara kompisar. Men det kommer fortfarande annorlunda. Alltså jag tror att vi inte träffar varandra varje dag. Alltså jag tror ändå att vi, alltså alla vi i våran klass. Jag tror ändå, alltså inte alla men alltså av oss då. Mm. Jag tror ändå att vi är så bra kompisar så att vi liksom kommer att bli, alltså kompisar sen automatiskt. Ja. Så vi kommer ändå typ träffas och liksom göra grejer tillsammans. Mm, precis. Det är inte så att vi kommer bara, men nu går vi olika skolor, då kan vi inte ses. Nej. Nej. Det nej, vi är ju inte kompisar bara för att du går i samma klass. Nej, precis. Eller vi blev ju det, men ja. Ja, men vi är inte det nu. Liksom. Nej, och jag kommer ju saken i klassen, men alltså, helt ärligt så det var inte, alltså ja, gymnasieskolan är väldigt bra, men eller för oss, vi är ju inte direkt jättebra kompisar med alla andra på skolan. Nej, det är inte. Så det är inte så att jag kommer sakna. Jag kommer sakna att sitta i matsalen med alla kompisar. Nej, verkligen inte. Det är bara att jag aldrig skulle vara kul om vi fortsätter gå i samma klass. Alla vi i någon annan skola. Så det spelar inte så stor roll i skola egentligen. Ja, så jag är inte så ledsen för att byta skola. Nej, jag är inte ledsen för att alltså, typ, de årskullarna innan oss. Eller årskurserna, årskullarna, jag vet inte vad man säger. Mm. De har alltid, det har väldigt, haft väldigt bra sammanhållning. Ja. Väldigt bra sammanhållning. Ja. Men det är, alltså jag, i alla fall inte vi har inte så bra sammanhållning. Det kanske andra som har det, men vi har inte så bra sammanhållning med de andra. Och därför tror jag det är så mindre typ sorgset för oss att lämna gymnasieskolan. Eller? Vad tror du? Jo, jag har med dig. Mm. Ja, alltså det är inte så att vi är kompisar med alla på hela skolan liksom. Nej. Utan det är typ, ja, det är väl snarare att ja. Men, ja. Alltså, tror du att du kommer få nya kompisar? Ja, alltså, det är klart, eller... Alltså, ja, alltså, om man vill få nya kompisar, klart man kan, alltså, kommer få nya kompisar. Alla som kommer till gymnasiet, alltså, de är ju också, de behöver också nya kompisar. Mm. De, och då tänker jag också, då, alltså, om man går och har valt en inriktning... Då har man väl ofta ganska samma intressen. Och då blir det väl enklare att få kompisar med samma intressen. Eller? Ja. Ja, alltså jag tror typ alltså, om man kommer till gymnasiet och typ vill leta efter kompisar. Mm. Det känns, alltså, det kommer inte jag göra. Jag kan erkänna att det kommer inte jag göra. Men, alltså, inte. Man kommer ändå bli kompis automatiskt. Typ. Mm. Fast typ, det var inte så att när jag började med en klass var inte så att jag tänkte så här, nu ska jag bli kompis med Hanna. Jag ska verkligen försöka. Det bara, blev ju så liksom. Mm. Ja. Alltså det liksom, så det är ju menat. Ja, precis. Det är ödet som bestämmer om man ska få vara på. Tror du bara det? Ja. Eller ska jag nej med det? Men alltså, om man, alltså man kommer, ja man kommer få kompisar med. Ja, vi kommer få kompisar. Och ni, alltså, vi, de håller sig utanför vår ungdomskrets. Vi är inte direkt, alltså, vi är inte direkt de som har alltså, 1000 miljoner kompisar. Nej, och jag tror inte. Vi har ju varandra och vi är väldigt, väldigt nära varandra. Ja, alltså typ bland oss. Jag tror inte att vi har så enkelt får släppa in någon ny liksom. Nej. Det är så att vi bara kom in här och var med oss jättenära. Alltså, så om någon som vill kompisar med oss, det är, ni kan bara backa. Nej, ni kan vara kompisar. Absolut, kom bara. Mm. Men det är ändå svårt att komma in i våran unga. Ja, eller, ja, faktiskt. Jo, men det är det. Mm. Men alltså, vad tänker du typ kring, alltså vad ska du göra efter gymnasiet? Jag vet att jag ska plugga vidare. Ja. Jag vet inte om jag kommer göra direkt. Mm. Eller inte, för jag är ju så här ganska delad, eller splittrad. Jag tänker så här. Att om jag gör det direkt så har jag det gjort. Mm. Men då är jag kommer jag vara typ, kommer vara 25 år när jag gått ut. Och då kanske det är dags att typ skaffa familj och sånt. Mm. Och då har man inte mitt hunnit resa. Inte för att man inte kan göra med barn. Men alltså känner sig fri. Alltså typ med sina kompisar har det kul. Och ja, men då har man ändå gjort. Men ja, det, alltså man, de åren. ett, två år som man efter gymnasiet. Kanske man vill typ ja, man vill resa runt. Upptäcka världen typ. Med, alltså så här, och leva livet. Och det kanske man inte hinner om man pluggar direkt. Men då kanske man, när man kommer hem, kanske man bara känner att man inte orkar och bara ta ett, vad ska man säga, jag vill inte säga skitjobb, men men något jobb på typ ICA Maxi eller någonting. Ja, man alltså bara ta någonting. Och sen bara stannar man där hela livet. Ja. Och det är så vill jag inte göra det. Så jag vill ju, vad heter det? Alltså jag vill ju bli någonting. Jag vill ju göra någonting för världen. Någonting. Jag vill bli ihågkommen. Alltså hur kul är det när man levt ett liv och bara... Och inte vara någon. Alltså, bara, hej då, jag vill bli någon. Jag vill inte bli kändis, men jag vill vara någon man kommer ihåg. Ja. Stå i historien. Alltså jag tror att ifall man, alltså jag själv, ifall jag inte skulle resa direkt efter gymnasiet, eller såhär, typ alltså, kanske en månad efter eller någonting. Mm. Då tror jag att jag skulle, ifall jag skulle börja plugga direkt, då tror jag inte att jag skulle resa efter. Nej. Gymnasiet, alltså jag skulle typ bara, efter högskolan, för då skulle jag typ leta efter ett jobb, och sen skulle jag typ skaffa min familj, och sen skulle jag glömma och, alltså såhär, och då ha man, kul och vara ungdom, typ vara liksom fri, så det skulle typ, alltså och sen, jag tror också att typ, alltså om man reser, då får man ju mer uppfattning om allt annat. Precis, men ja, man har mer, vad heter det, livserfarenhet, ja precis. Alltså då ser man typ, för man ska typ ifall man typ skulle resa till typ Afrika. Mm. Alltså då skulle man ju se hur folk hade där. Och det är ju inte så som vi har det här liksom. Nej. Och då kan, det kan ändå vara en, vad heter det? Alltså det kan vara någon bra för alltså, sin utbildning sen också. Ja, precis. Då man har mer erfarenhet. Och ja, typ du då, som vill bli något stort, då, ja. Då är det bra att veta sådana grejer. Och sen, vet du det, eftersom man kan komma in på högskolan genom, alltså inte bara betygen utan högskolan med även typ övre meriter. Då kan det vara typ att man, jag vet inte, om man har gjort någonting i Afrika eller någonting, då, då är det en övre merit och då kan man komma in på det. Ja, precis. Det är också, det är ju, ja, det är något bra också. Mm. Så jag tror ändå att man vinner på resa. Mm. Men, ja. Mm. Är det du vill göra? Alltså, efter studenten? Ja, alltså efter studenten. Typ sommarlovet tror jag att jag kommer så här. Alltså vara med kompisar och festa och sånt. Mm. Ja. Ja, men sen, efter det så vill jag... Jag vill inte börja plugga direkt. För alltså, jag är typ skoltrött nu. Mm. Och sen så typ tanken av att börja en ny skola och gå där 3 år igen, nu. Alltså det är inte så att jag bara, åh vad kul. Så jag tror inte att jag kommer vilja plugga direkt efter. Nej, men känner du inte som jag då att du kommer, när du kommer hem, att du kommer inte orka plugga? Att du bara, ja, hur pluggar man liksom? Jo, det tror jag. Fast, eller så kanske man typ blir alltså, taggad, typ, åh jag vill plugga. Mm. Typ man kanske såhär tänkte bara, ja, nu har jag inte gjort något nödvändigt. Eller nu har jag inte, alltså, nu har jag inte gjort något bra på ganska länge, så du kan liksom börja plugga nu. Mm. Alltså, ja. Hur tänker du? Ja. Men vad vill du, vad vill du ha i framtiden? Eller ja, det kanske vi kommer att prata om i en annan podd. Men vad så här, något fort. Vill du något? Eller, ja. Alltså. Du vill ha en utbildning? Mm. Alltså jag vill inte bara typ. Jag vill inte bara jobba på ICA Maxi. Nej. Jag vill ändå ha ett riktigt jobb liksom. Mm. Alltså ett jobb som man har en utbildning för. Men jag vill inte göra utbildningen direkt efter gymnasiet. Nej. Ja. Är det likadant för dig? Fast du kanske vill göra det efter gymnasiet. Mm. Men har du valt då ekonomilinjen för att för du känner bara jag vill jobba med ekonomi eller för att det var en bred linje eller för att du inte visste vad du skulle välja? Eller varför valde du ekonomi? Alltså jag tycker typ alltså, i skolan så alltså jag gillar matte. Så det är typ lite därför jag tänkte så här, bara ekonomi det är nog matte liksom. Mm. Men sen är det också för att jag inte vet vad det blir. Och att det är en bred linje. Mm. Och typ att det är ändå så här. Det känns inte jättesvårt men inte jätteenkelt heller. Mm. Och det är liksom en lite nytt. Från hur du är typ i nian till exempel. Mm. Det är nya ämnen liksom typ företagsekonomi och så vidare. Mm. Och typ ja. Så det är ändå. Alltså det var lite för att jag gillade. Och lite för att jag inte visste vad det blir. Mm. Eller gå så. Mm. Hur tänker du? Kring natur. Till ekonomi. Till natur. Ja, till natur då tänker jag bara. Men. Alltså jag, om jag jämför mina eller så betygen så har jag bäst betyg. Eller de högsta betygen har jag i naturämnena. Mm. Om man inte räknar till matte då är jag i naturämnena. Mm. För där har jag C. Ja. Så då tänker jag, ja men man ska ju ta något man gillar. Och jag tycker naturämnena är roliga. Det jag känner är att jag bara slängt bort alla fysiklektioner och prov och alla, allt vad jag pluggat till. Om jag bara väljer ekonomi, bara, ja, men då kommer jag inte ha någon användning för det. Mm. Och det är typ så, jag tycker ändå det är intressant att veta typ hur saker fungerar, vad man kan ha för sjukdomar, så kan man sätta på symptom på sig själv. Ja, det är ganska ofta. Men jag tycker det känns såhär, man kommer ju lära, det kommer ju vara mer, vet du det, man kommer lära sig alltså mer om det, om man går natur. Alltså det kommer vara mer, alltså bara naturämne och sånt på natur. Och det är ju, ja, det var, och sen så skulle jag vilja, eller vill jag ju gå natur för att alltså det är ju mest chanser i framtiden. Ja, alltså, eller så känner jag i alla fall. Ja, alltså man kan bli det mesta om man liksom, fast det är svårare med natur. Alltså det är nog ganska enkelt att komma in. Mm. Men det svåra är ju att komma ut och ha bra betyg. Ja, precis. Så ja, men man kan bli det mesta. Liksom. Även om man inte har bra betyg nu, då kommer man förmodligen få bättre betyg när man går natur, för man blir ju bättre när man går på natur. Även om det är svårt kommer man ju bli bättre. Man kommer ju få mer information och typ mer kunskap. Ja, och precis. Då kommer man förmodligen förbättra sig. Och sen och ekonomi tänker jag bara, men alltså jag tänker, alltså det är inte den enkla vägen, men jag tänker om jag jämför med natur och ekonomi så är den enklare. Ekonomi är enklare än natur, då tänker jag, men då är det den enkla vägen att ta. Mm. Och då tänker jag att alltså jag tycker matte, alltså det är roligt men det kan vara lite svårt ibland och så, men ja, det är ändå helt okej. Mm. Och man kommer ändå ha naturkunskap. Och det är ju ändå inte en chill-linje och det är lite annorlunda än i nian. Men jag vill fortfarande inte arbeta sen i framtiden med några typ som ekonom på kontor och sånt. Det vill jag inte göra. Nej, du vill ju bli världskämp. Ja. Men jag vet ju, men det är ju några då som går ekonomi som ja, ganska lika intressen som jag och vill bli typ sån. Ja. Nej, men inte vill vara ekonom och då, ja men det kan man ju bli. Alltså, ja. Det är typ, man kan ju gå juristlinjen. Mm. Eller inriktning just juristträffande. Ja. Så är man om. Och det kan man ju göra. Då är det inte bara ekonomi. Ja, nej, precis. Det tror, nej, jag vet inte vad jag kommer välja. Det känns som det var ju typ det chilliga man skulle välja någonting. Vilket? Juridik. Vad var det? Det var ju lite chill. Ekonomi var svårare. Ja, alltså först tänkte jag välja ekonomi på Sanda för att det fanns juridik. Mm. Men sen så valde jag Edi. Men nu när jag ska gå på Sanda så kommer jag välja juridik. Kommer du? Ja. Varför då? Eller vill du bli advokat? Alltså, jag vet, alltså det är kul, men jag vill liksom alltså lära mig något nytt. Men juridik, den kunde man inte välja till filosofi. Där ingick inte filosofi eller jag tror det var så. Ingick inte heller, man kunde välja till matte 4. Eller matte 3. Men det kunde man göra på ekonomi. Ja, alltså jag kommer inte ihåg. Matte. Nej, jag tror men, ja, det blir mer användbart tycker jag. Eftersom man ändå kan bli jurist. Ja. Mm. Om det går ingen riktig ekonomi. Som någon din kompis sa. Din släkting eller vad det var. Jag är speciellt. Ja. Pip, det ska men ja. Ja, och sen så alltså mina föräldrar typ och ganska många frågor så här bara tänker du efter kompisarna eller har du valt eget val och så vidare? Alltså hur tänker du? Har du valt själv eller? Ja, det har jag valt själv. Jag även för att jag var sist och väl söka in så har jag ändå inte gått upp mina kompisar som den största majoriteten har valt ekonomi på Edel Sanda då. Och några har valt natur på något sätt på Edel Sanda, men jag har absolut inte gått efter mina kompisar. Jag går bara efter vad jag själv känner. Men, och sen så nu kan jag säga då att ekonomi, jag tycker själva linjen är viktigare än skolan. Ja, och om jag då vill gå ekonomi på, eller jag vill hellre gå ekonomi, om jag vill gå ekonomi mer än natur då och du och sen så två andra kompisar de ska ju gå Sanda och då tänker jag att men då kan jag ju lika väl gå Sanda om jag ändå inte bryr mig vilken skola det är och de går där så linjen går inte alls efter mina kompisar men skolan skulle jag, det kan jag väl göra då. Det är alltså det för skolan spelar någon roll så kan jag ju lika väl gå efter kompisarna eller hur har du tänkt? Ja, alltså eftersom att jag två andra kompisar då har valt samma linje och skola så kanske alla typ, ni väljer efter för andra bror. Alltså jag har inte gjort det för jag alltså, nej. Alltså jag valde ekonomi alltså lite typ för att jag inte visste och det är ganska många som inte vet och sen så, eftersom vi är kompisar så, är det inte, så har vi ju vi är inte så att vi har samma intresse men vi är fortfarande alltså ändå likadana vi är ändå tänker ändå ganska lika någon annars skulle vi förmodligen inte varit kompisar. Ja, nej, precis. För om det är inte, kanske inte så vanligt att någon, om någon inom någon ungdomskrets skulle valt typ, ja men el och en annan skulle valt typ frisör. Det känns och lite, natur på det också. Alltså, det känns lite konstigt. Eller, jag själv tycker ju att det är normalt att säga att man har ganska lika intressen ändå. Mm, det tycker jag med. Och alltså det är inte bara jag och mina kompisar som har valt ekonomi. Alltså det är ju hur många andra som jag nu vet vilka det är. Mm. Så vi kan ju inte tänka på men om du ska välja ekonomi kan inte jag eller för att folk kommer inte säkert att vi var lika. Alltså vi gör vad vi vill. Ja. Jo, men det stämmer. Mm. Jag tycker inte, eller jag har inte gått gymnasiet där, men jag tycker inte man ska välja efter sina kompisar. Nej, det tycker man inte kommer, alltså det är ändå 3 år av sitt liv och ganska stor, eller inte jättestor kanske, men ändå en del av sin framtid och ska man gå typ 3 år alltså, utan att man är intresserad. Ja, alltså ifall typ, ifall alla mina kompisar, ifall du typ alla andra skulle välja typ frisör och jag verkligen inte ville det. Alltså jag skulle ju inte valt det liksom. Nej, verkligen inte. Alltså, nej, man kan ju inte, man kan inte gå emot sig själv. Nej, precis. Bara för att alla andra gör det. Man får, man måste vara lite självständig. Ja. Jaget över laget. Ja. Man säger laget över jaget, men ja. Ja. Nu ändrar jag på det. Ja. Ja, det var ju lite längre podd än förra gången. Ja, det blev lite skämtig förra podden, men den här är lite mer seriösare. Mm. Och jag tror att det kan vara väldigt bra ämne att prata om för både 98 som jag ska välja om nu, som jag kanske ska göra då. Mm. Och för 99 år, 00, 01, 99, ja. Vilka som, de som är under oss. Ja, de som är under oss som skulle lyssna. Jag vill ha ingen alltså, inte un, alltså som är yngre än oss. Ja, under oss. Ja, yngre än oss. Ja, som ska söka in. Mm. Och då kanske ni kan få lite tips eller råd eller någonting. Och från den här podden. Ni har ju sett... vi har några så här några ämnen på lager kan man säga, men det är inte så många, det är ganska alltså ganska tråkiga också. Ja, ganska det är ganska tråkiga. Det är inte på livet. Nej, men det är så viktigt kanske, men ganska tråkigt ändå. Så om ni har något ämne ni verkligen vill att vi ska lyssna prata om, så kommentera det. Ja. Don't be afraid. ja, det är bara att det är bara att att, vad fan. Kommentera. Ja, det är bara att kommentera och alltså, ni kan typ ringa sms eller man säger gör vad ni vill. Jag har ingen aning hur den här podcasten blir. Det är klockan är 2 på natten. Och vi typ måste prata ganska tyst också för ja, det är lite kaos nu. Nej, men det blir säkert jättebra. Hoppas ni lyssnar på folk som inte bara pratar för typ noll pers. Det skulle vara kul. Alltså, vi vet inte riktigt där vi lägger ut den. Kan man inte se hur många det som lyssnar. Så det skulle ju vara lite kul ifall ni typ kunde höra av er. Eller typ kommentera. Bara, ja, lyssnar. Man kan ju typ rata eller skriva reviews. Ja. Alltså skriva... Alltså typ bara, ni kan skriva typ ni suger någonting. Eller någonting man tycker så man vet. Att någon lyssnar. Ni kan skriva ett utropstecken eller någonting. Fast man vet om någon annan som lyssnar. Ja, det känns lite stelt att bara sitta och prata så bara lyssna igen. Mm. Men ja, det var väl allt för oss för den här gången. Så hörs vi nästa gång. Yeah. Hej då! Hej då!